Meneer, doe erop. Dan moet je helemaal in de hoek zijn achteraan. En daar is de backstage. En dan kan het constant naar buiten lopen. Ja. Zeg, meneer Doedel. Net was je broer Doedelzak. Hè? Je broer Doedelzak was op het podium daar. Oh, was er een Doedelzak op het podium? Ja, maar een hele gekke witte. Oh, waar dat die Balkan jongens? Ja, ja, ja. De Macedonische. Oh, Macedonische, ja, ik heb geen idee waar ze vandaan komen. Maar het is een heel mooi ding met echt waanzinnig mooi geluid. Ja. En zonder die onderdrone die je bij die schotten hebt altijd. Daar heeft wel eentje hangen, hè? Ja, maar ja, die hoorde je niet zo. Mooie, ja. Maar jij gaat zo lekker ik spelen? Ga ik doen. Ja. Om, wat is het, 8 uur of zo? Ja, dat wordt of iets eerder, 7:50, zoiets. Oh ja. Ja. Helemaal goed, hallo. Iets in de geest. Ja. We gingen even een buitje afwachten. Ja, ja, dat was een buitje gevallen. Ja, dat was een hele mooie gebeurtenis bij dat optreden. Toen kwam iedereen opeens heel dicht bij de band. Ja, dus iedereen wilde eronder staan. Ja, ja, het was echt heel intiem opeens. Ja. Tot ze weer allemaal losgingen, dus ja, dat is prachtig. Dus even kijken, heb ik... Oh ja, die heb nou, ik... Nou, zal je maar even met rust laten, denk ik. Ja, ik concentreer mij even op... Ja, tot zo. Ja, goed, zometeen gaat Jan Doedel, Frans Doedel, ja, Doedel, weet je eigenlijk, spelen. En dat hadden we 2 weken terug ook al meegemaakt op het Groene Veld, op de Circus Bende. Toen had hij plaatsgenomen aan de Friekens Bar. Ja, mobiele